بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دو إسلام تجلانا سلسلة هي ردود وحجاورة الغلاة. هوا حجاورة الغلاة أنظروا نبيو جناهيلي نوينزع، na kwa hakika jina limekaa sehemu yake. Na kila ukitaja baadhi ya vitu wanapelekea unatukufurisha, ndio tabia yao. Eti ukisema ghulat, sasa takapelekea pelekeo. Ah, sasa waulizeni wenzenu, situulize sisi. Kama tulivyosema kwamba tutaanza kwa yule uwezo, kile tukikumbuka baadhi ya uwezo tutakuwa tunajibu. Yaani uwezo hauachwi biidhnillahi azza wa jalla, kwa sababu ni uwezo, kwa lazima usafishwe, lazima usafishwe. Kuna sehemu moja anasema wamejifungia kwenye kijichumba, wanaongelea kwenye kichumba, wakiingia mtu unasikia waa, mlango waa. Kwa nini inakuhusu mimi? Kwenye chumba, kwenye holi, kwenye msikiti, sisi mradi uradiwe. Na mimi alhamdulillah naongea tulabu ilmi wenye mustawa, tulabu ilmi wenye mustawa. Wewe hapo unakuja kuzungumza eti sisi hapa tukishauriana, anasema tukishauriana kuhusu rududi hakuna anayesema usiraddi. Tukishauriana jambo lolote watu wote raddi. Sasa wao washauri hao kweli? Wewe umekaa na watu awamu nas, watu awamu, wewe peke yako ndio kidogo una afadhali, alafu unachukua ushauri kwako kwao wa kuraddi. Wao wanajua maslahi na mafsada hao. Si watakuambia, watasema tu ndio mzee, ndio mzee. Sisi hapa mbele yetu kuna tulabu ilmi wenye mustawa, wenye mistawa mizuri, ambao wanaelewa haya masaa. Kwa hiyo iwe ndani ya chumba, iwe kwenye msikiti, sisi tuna maeneo mengi tuna kuzungumzia. Alhamdulillah, hatuna mipaka sisi ya kuongea maeneo yetu, ongea popote pale, iwe Msasani, iwe msikitini, iwe wapi, iwe popote pale. Kwa hiyo inakukera nini? Almuhimu, nakumbushia zile nukta ili kuingia kwenye mada, nakumbushia zile nukta, chanzo au asili ya haya ili kuvumbuka, ni kwamba hajuri aliradiwa katika takriri yake hii kwamba amesema ajmaa, asema adhana ya Uthman ni muhdath kama ajmaa ala dhalika ulamaul Islam. Anasema wakama nukila alijmau fima qaddamna an ahli alilmi annahu muhdath, kwa maana anadana karir ijmaa kutoka ahli ilmi kwamba ni muhdath, kwamba adhana ya Uthman radhiallahu anhu ni bida, ijma. Na sehemu nyingine katika kitabu hicho hicho anasema kwamba anayefanya bidaa hiyo akiwa anajua anakuwa mtu wa bidaa, yani anayeadhini adhana ya kwanza ya Uthman yaum aljuma huku anajua anakuwa ni mtu wa bidaa, tukampa ilzam kwamba kwa hiyo Uthman radiyallahu anhu alifikishiwa na Ibn Umar kama mnavodai, na alipingwa na Ibn Umar kama mnavodai, lakini akaendelea kufanya hiyo adhana, kwa hiyo anakuwa nani? Na kama hakuendelea alitubia, onyesheni wapi. Wale kwa ni ilzamu yenu. Alafu swali la pili ambalo nalikumbushia ni hilo swala la wewe amekudai kwamba haya ni masala khilafia, haifai kubidilishwa mtu. Nikasema kule Msasani kidogo, yani umepiga hatua. Haya sasa, kwa hiyo unamkosoa hajuri kwamba ni masala ambayo haifai kubidilishwa, na kama ni masala ambayo haifai kubidilishwa mtu, sasa fujo yote hii unayofanya yeye ya nini? Sasa mimi nilitoa hutuba na kufanya difaa kuhusu adhana ya Uthman. Kama wewe unaitakidi kwamba masala khilafia haifai kubidilishana, kwa nini msimamo wangu huu ki kauli ambayo inafaa kuhtilafiana, kwa nini usiiache tu? Kwa nini uanze kuleta fujo na uanze kuzungumza na kututukana na kushambulia wakati ni masala khilafia tu? Tumeelewana? Haya, alimradi kama nilivyoeleza kwamba naelezea swala hili hususan tulivyoingia mimi na Hawa katika kuradiana, sababu ni nini? Sababu nilizungumza hutba pale Masjid Sunna Msasani, nikaeleza kwamba adhana ya Uthman radhiallahu anhu ni sunna na wala sio bid'a, na nikabainisha kwamba ukisema kwamba adhana ya Uthman radhiallahu anhu ni bid'a utakuwa umeta'an masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na haya alieleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na nitanukuu maneno yake inshallah, na nikaeleza kwamba Khalifatu Rashid hawezi kuzusha bid'a, hawezi kuzusha bid'a, tena bid'a hiyo akaungwa mkono na masahaba wengine waliokuwepo kama Ali ibn Abi Talib na wengineo bila kumkataza, na wakaifanyia kazi baada ya hapo. Na nilinukuu baadhi ya maneno ya ahli ilmu katika hiyo khutba ambayo nadhani ame alikuwepo. Kuna khutba mbili, ima moja alikuwepo au zote mbili, lakini lazima kuna moja alikuwepo. Katika khutba hiyo nikanukuu baadhi ya maneno ya ahli ilmu yakionyesha kwamba adhana hii ni sunna na wala sio bid'a, ambapo miongoni niliyonukuu, nitanukuu baadhi aliyonukuu na nitaongeza kidogo katika yale ambayo sikunukuu, pamoja na kwamba baadaye tutaeleza fatawa kwa ujumla. Kuna silsila ya durus ambazo zitakuwa zinaelezea ijmaa ya ambazo zinaelezea nukuu za ahli ilmi kuhusu hii adhana nyingi sana, takuja kuzieleza kidogo kidogo inshallah mpaka tuzimalize. Lakini kwanza tutaeleza zile ambazo nilitaja pale kwenye khutba, na baadhi ambazo sikuzitaja nitaongezea kiasi ili kuleta faida kwa tulabu ilmu. Miongoni mwa maneno niliyonukuu katika hiyo khutba ni kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tarahimahullah. Sikilizeni, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, si mnamfahamu? Nani asiyemfahamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Kuna mtu ana ghera na sunna katika kuanzia zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kuja mpaka leo kuliko Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, au aliyefanya difaa na sunna kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, aliyeifanyia difaa sunna na kuwa na ghera na sunna na kupiga vita bid'a? Hakuna mfano wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ma fa'alahu Uthman min an-nida' al-awwal, alichokifanya Uthman radhiyallahu anhu cha kuweka adhana ya kwanza, ittafaqa alayhi an-nasu ba'dahu, watu baada yake walitafikiana, walikubaliana, yani watu baada yake walikubaliana, akiwemo nani? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ni baada ya Uthman, yani zama za Uthman na baada yake walitafikiana. Ittafaqa alayhi an-nasu ba'dahu ahli al-madhahib al-arba'ah wa ghayruhum, hata ahli al-madhahib al-arba'ah, watu wa madhhab manne na wengineo, المذهب الإمام الشافعي إمام أبي حنيفة إمام الشافعي إمام أحمد إمام مالك وأتوا ما يتفقيان كهوسه أذانا كما اتفقوا على ما سنه أيضا عمر كما أنبابوا ما يتفقيان ونكبانيان سنة أنبايو أما ينزش عمر أو أما يهوش عمر من جمع الناس في رمضان على إمام واحد سنة كوكسانيا واتو كتكمون نزي ورمضان chini ya imamu mmoja wazi hani maneno ya nani maneno ya nani Sheikh al-Islam Taymiyyah anasema hii ni sunna na watu wameitafikiana sunna ya dhana kama ambavyo itafikiana uhuishwaji wa Umar bin Khattab radhiallahu anhu kukusanya watu katika Ramadhan chini ya imamu mmoja wazi hapo Hajuri alisema alisemaje Hajuri alisema fa in qila innahu min hadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa huwa al-kadhdhab al-ashir wa lam yajid min ulama'i al-muslimin man yuwafiqhu ala hadhihi al-kadhibati al-maftuha asema hata kuta mwanachuoni yote ambaye atamuunga mkono katika huu uongo huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni mwanachuoni si mwanachuoni ni mwanachuoni halafu Hajuri alisema ni ijma' Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ni mwanachuoni si mwanachuoni tayeb haya ame huwa anavouliza maswali maswali huwa anaekaga maneno ya jeuri ya kijeri kijeri sasa mimi sitaki kufanya kama yeye niliongea huko mwanzo kuhusu aliyofanya kutokana na yeye alivyoongea ndio tulikuwa tunajibu lakini mimi siwezi kumwekea kijeri hapa kwamba wewe uchwara asifi Sheikh uchwara asifi nini sitaki aseme hapa Hajuri kafanya nini hapa kaongopa au kasema ukweli aseme wala sipindishe pindishe kwa sababu wao ni wepesi sana wa kumkosoa sahaba Uthman bin Affan radhiallahu anhu lakini wagumu wa kumkosoa Hajuri abadan kusema Hajuri amekosea yani hapa ni gumu sana kumkosoa sahaba ni rahisi kwao lakini kumkosoa Hajuri lo jihani naam anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah vile vile anasema وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن هي كوانزا أميليزا نقويا كوانزا ابن تيمية كتك من هذه السنة جريد وسيطة جزء وسيطة ميامبير سنبير نعم سينا فيلة فيلة وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي وغيره na vile vile amesema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea ahli sunna na amesahihisha at-Tirmidhi na wengineo hadithi ambayo inasema alaykum bi sunnati ilazimishe na sunna zangu yani shikamaneni na sunna zangu wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin na sunna za makhalifa wangu waongofu mimbadi baada yangu tamassaku biha shikamaneni nazo wa addu alaiha bin nawajid zishikeni vizuri kwa meno ya mwisho meno ya magego وإياكم ومحدثات الأمور نا يكشيني نمامو يا أزوشي فإن كل بدعة ضلالة حقيقة كلا بدعة نبتف على سيما شيخ الإسلام ابن تيمية هبا رحمه الله فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنها سنة أمباز ومزيويكا ما خلفاء الراشدون أو كزهويشا أو كزيويكا ليس بدعة شرعية أمبازو مزيسونيشا خلفاء الراشدون سيو بدعة كشرية أمبازو ينهى عنها زنازو كتازو وإن كان يسمى في اللغة بدعة لكونه ابتدئ حتى كاما كتك لغة زنايتو بدعة وسباب تزن أنزشو لكن سي بدعة كشرية بل إن بدعة كلغة miongoni mwa yaliosunishwa na makulafa urashiduna ni nini? Adhana ya nani? Ya Uthman Ibn Affan radiyallahu anhu. Kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema fama sannahu al-khulafa urashiduna laysa bid'atan shar'iyatan yunha anha waliosharihisha waliosunisha khulafa urashiduna sio bid'a ya kisheria ambayo inakatazwa wa in kana yusamma fi al-lughati bid'atan بكونه ابتدأ حتى كما ينيتوا كتك لغة بدعة كسبب يمانزشوا إليتوا تكي لغة كما قال عمر نعمة البدعة هذه kama alivyosema Umar kwamba hii ni bid'a iliyokuwa ni wema ulioje wa bid'a hii, kwa maana ni bid'a nzuri, kwa maana kukusanya watu katika Ramadhani chini ya imamu mmoja. Na iko mifano mingi tutakuja kueleza ahli ilmi kukusanya msahafu mmoja, kitalu mani zaka, ataeleza na ataeleza kwa mifano mizuri sana, mtakuja kusikia msiwe na haraka. Huyo ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Naendelea tena Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na haya ndio maneno ya kuwazi kabisa, sikiliza. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika anwani ifuatayo katika minhaji sunna. Haya maneno yaliyopita yalikuwa katika majumuu al-fatawa Ibn Taymiyyah ukurasa juzo 21 ukurasa wa 319. Na amesema katika minhaji sunna Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika anwani ifuatayo: الرد على قول الرافضي أن عثمان زاد الأذان الثاني يوم الجمعة. كرد قول رافضة مشيعة أمبالي كوا أنا سينا عثمان أمزدنيش أذانا يا بيلي يا سيكو يا جمعة كمان أنا بيلغ عثمان كتك أذانا ويم رافضة مشيعة. الشيخ الإسلام لتيمية أنا مرد كتك من هذه السنة. أنا سينا ابن تيمية: وأما قوله إنه زاد الأذان الثاني يوم الجمعة، أما كسنا قاك حقيقة مزيديش أذان يبيل يوم الجمعة سكو الجمعة، وهو بدعة لا يعني بدعة، فصار سنة إلى الآن إكاوى سنة مبكى السسيف إكاوى سنة مبكى السسيف. فالجواب أنا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب جواب نقوان يعني يولي مرافض لكوانا فنكدين kwa sababu hiyo imeanzishwa ni bid'a imeanzishwa Uthman, lakini ikawa ni sunna mpaka leo hii. Ajawabu anajibu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema: anna Ali radhiyallahu anhu, hakika Ali radhiyallahu anhu kana mimman yuwafiqu ala dhalika fi hayati Uthman wa ba'da maqtalihi. Kwa sababu Ali radhiyallahu anhu alikuwa ni katika wanaomuwafiq Uthman ibn Affan katika hiyo adhana katika maisha ya Uthman, fi hayati Uthman katika maisha ya Uthman, wa baada maktalihi, na baada ya kuuawa Uthman radhiyallahu anhu, Ali bado alikuwa ni mwenye kumuafiki katika hii adhana. Wazi walihadha, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, walihadha kwa sababu hiyo, lamma swara khalifatan, alipokuwa khalifa Ali ibn Abi Talib baada ya hapo, baada ya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, aliyokuja khalifa ni nani? علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا سيما ولهذا لما صار خليفة أي علي بن أبي طالب ولفقوة خليفة لم يأمر بإزالة هذا الأذان. حق وامريشق ودلوه نيني أذان ناني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيش أكين دليك وليزا شيخ الإسلام لتيمية وأنبا bali katika mambo ambayo aliyafanya Ali ibn Abi Talib ni kuondosha baadhi ya watu walioweka Uthman ibn Affan katika baadhi ya wilaya kwamba mawali. Akaeleza mfano kwamba ameamrisha aondolewe Amr bi Azri Muawiya wa ghairi, ameamrisha kumuondosha katika imara Muawiya na wengineo. Anasema Sheikh, sasa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema: wa ma'lum anna ibtala hadhihi al-bid'ati kana ahwana alayhi min azli ulaika. Na ma'lum ni kwamba kuiondosha hii bid'a, yani kama ingekuwa ni bid'a kweli, ingekuwa kuiondosha hii bid'a ni wepesi zaidi kuliko kuondosha hao mawali ambao walikuwa katika wilayati, ilikuwa ni rahisi zaidi. Kwa nini haja iondosha hiyo adhana? Akati ilikuwa ni wepesi zaidi kuliko kuondosha hao au hao ambao mawali ambao walikuwepo katika baadhi ya miji, kuonyesha kwamba ni jambo ambalo watu walikubaliana nalo, ni jambo ambalo mutafaku alayhi. Kwa hiyo sio bid'a. Haya ni maneno ya nani jamani? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo hajuri anavyosema kwamba ni ijma, na huwezi kukuta mwanachuoni anaunga mkono hayo maneno kwamba hii ni sunna. Hapa hajuri kasema ukweli. anasema ukweli, ukweli. Lakini huyu kijana ame na wenzake hawataki kupita katika njia hii. Hawataki kuyasoma kabisa maneno ya Sheikh Islam Taimia abadan. Wanayapita wima wima. Tena Sheikh Islam Taimia anasema فهذا دليل على أن الناس وافقوا عثمان على استحبابها واستحسانها. هني دليل قامبا واتوا موافق عثمان كتك كويفانا هي أذانا يا قوانزا لمستحب نقوامبا لجنب الزور يا جوليفانا. أنا سيما حتى الذين قاتلوا مع علي حتى ولا أنباوا ولبقانا بموجنا علي يعني ولبقانا بموجنا علي كعمار وسهل بن حنيف رضي الله عنهما وغيرهما نوينجينيو من السابقين الأولين نوينجينيو كتك السابقين الأولين حتى هوا هذا مكتاز عثمان رضي الله عنه أو هذا مكتاز علي رضي الله عنه هذا مكتاز ناني علي رضي الله عنه أو ولمونغم كونو علي رضي الله عنه كتك يأذان ولمونغم كونو عثمان فبدنا علي يعني موافق وكمونغم كونو بعد هذا وإلا فهؤلاء الذين هم أكابر الصحابة وإلا هاو أنبوني وكبوا ما صحابة كما صحابة لو أنكروا ذلك لم يخالفهم غيرهم لو وغيكتاه وذانا بس منجنيه يوتي أسنج وخالف هاني ما نينو أنان طيب آتو تقولي قوانبا هي رواية هشام بن الغاز هشام بن الغاز ابن عمر القباني بيلا تشغليه كما ني صحيح انا اسمع الشيخ الاسلام تيميه لا هذا منينو عام اللي قتل اشيريا تو كدغو ketika maongezeka lakini haja nukuu kwa mwanzo mwanzo alianza الشيخ الاسلام تيميه الشيخ الاسلام تيميه hapa anasema yani inqudira yani inqudira ikikadiriwa kwamba haya tuchukulie haya kweli ibn umar amekataa amepinga hivi anasema wa inqudira anna fi sahabati man kana yunkiru hadha wa minhum man la yunkiru ikikadiriwa sasa tuchukulie haya kwamba miongoni mwa masahaba wako ambao walikuwa nakikataza hii adhana na wako ambao walikuwa hawaikatazi je inakuwa ni katika masuala ya bid'a kama alivyosema hajuri au ni katika masuala ya ijtihadi ambayo si hayajafika katika kiwango cha bid'a kwa sababu sio kila masuala ya ijtihadi yanakuwa ni bid'a la kuna masuala ya ijtihadi katika masuala ya fiqh ambayo ni khalif katika masuala hayo sio bid'a au haijimtoa bid'a kwa anasema in kudira ikikadiriwa kwamba wako waliokataa wako waliunga mkono kana dhalika min masail al-ijtihad inakuwa hiyo ni katika masail al-ijtihad kwa maana sio katika masuala ya bid'a anasema sheikh walam yakun hadha mimma yu'abu bihi Uthman wala hii haikuwa ni katika mambo ambayo anatiwa aibu au anasemwa au anakosolewa Uthman kwa sababu masuala ya ijtihad ya kifiki واضح شو مساله نيني كبدا فان قيل امتى كاسما كان لنا شيخ الاسلام ابن تيميه كيشا كاسما فان قيل ايكسموا بل بدا بل ني بدا شو مساله اجتهاد تو بل مساله بدا شيخ الاسلام ابن تيميه نجيب وناسما فان قيل بل بدا بل ني بدا لا كاسما ما فعل بغير دليل شرعي بل بدا ني اللي ambayo imefanywa bila dalili ya kisheria kwa maana hiyo ni bid'a kwa sababu imefanywa bila dalili ya kisheria kama anavyosema hii haina dalili Uthman hana dalili Uthman hana dalili ya kufanya hivi kila Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema kila lahu mnajibiwa naambiwa famin aina lakum anna Uthman fa'ala hadha bighairi dalili shar'i mmepata wapi nyinyi kwamba Uthman bin Affan amefanya hivi bila dalili ya kisheria mmetoa wapi na tutakuja kuona huko mbele kwamba dalili ya kisheria ipo ya Uthman nayo ni qiyas ni qiyas ya adhana ya Bilal ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwamrisha kuamrisha kuiadhini Ramadhani ili kuamsha watu kabla ya muda alikuwa akiadhini na tutakuja kusoma maneno huko mbele kwamba hii ni dalili na ametaja hii Ibn Rajab Al-Hanbali ametaja Ibn Uthaymeen ametaja mwenyewe Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengine dalili kwamba hii ni dalili yake ni qiyas kwa leo dalili ya kisheria ndio hii kwa hiyo sio bid'a sasa ingekuwa wao hapa ndio wana nukta kama hizi ungesikia jeuri zao la haula la quwwata illa billah almuhimu haya maneno Sheikh al-Islam ameeleza katika Minhaj as-Sunna juzu ya 6 ukurasa wa 290 mpaka 292 290 mpaka 292 na ameeleza pia masala ya kuonyesha mifano ambayo Ali ibn Abi Talib ameizusha. Mfano anaeleza masala ya swala ya Eid katika mji mmoja, au swala ya Juma katika mji mmoja kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kabla ya hapo ilikuwa Eid ni moja katika mji na Juma ni moja. Anasema Sheikh Islam Zemia, fa inna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ahdatha fi khilafatihi al-Eid al-thani bil-jami'. Ameanzisha, amezusha katika ukhalifa wake Eid ya pili katika jami' msikitini. Fa inna sunnata al-ma'rufata ala ahli Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hakika sunna ma'rufa toka Mtume sallallahu alayhi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman, Abi Bakr wa Umar wa Uthman, annahu yusalla fil Misr illa annahu la yusalla fil Misr illa jum'atun wahida. Kwamba haiswali katika mji isipokuwa juma hii moja. Wala yusalla yawm an-nahr wal fitr illa Eid wahid, wala yusali katika Eid ya adha na Eid al-fitr isipokuwa Eid ngapi moja. Wal jum'ah kanu yusallunaha fil masjid, na jum'ah walikuwa ni kanu yusallunaha, wal jum'ah kanu yusallunaha fil masjid, na jum'ah walikuwa kiswali msikitini. والعيد يصلونه بالصحراء, نعيد والكواك يصلي جنواني يعني كتك في وانجا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وعرفة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة, يعني كواك يتوب قبل يوم الجمعة وعرفة نسيك جمعة عرفة قبل صلاة وفي العيد بعد الصلاة نعيد بعد صلاة بكى كيدليا واختلف عنه في الاستسقاء. أنا سمع فلما كان على عهد علي, ilivyokuwa katika zama za Ali radhiallahu anhu, qila lahu, akaambiwa, inna bil baladi du'afa, hakika katika mji kuna madhu'afa, watu madhaifu, la yastati'una alkhuruja ila almusalli, hawezi kutoka kwenda ila almusalla, hawezi kutoka kwenda kwenye musalla. Fastakhlafa alayhim rajulan salla bin nas bil masjid, akawaachia mtu awaswalishe msikitini. Kitu kilikuwa hakipo, amekianzisha nani? Ali ibn Abi Talib. Kwa Ali ibn Abi Talib amezusha bid'a kwa ufahamu wa kina ame. Ali ibn Abi Talib amezusha nini? Bid'a. Na leo hii katika mji kama Dar es Salaam, kwa mujibu wa kina ame, haifai kuswali jumaa mbili. Jumaa hiyo tutafuta msikiti huu mmoja, kwa sababu si mji mmoja. Na kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa Eid ni moja. Mmeelewa? Ilikuwa Juma ni moja na Eid ni moja. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam kwa mujibu, kwa sababu kuna sehemu walisema, nilisema hizi chombo chombo kipi, kuna kipi, yani tukipata mnasaba tunazikwangua. Tunazibanja nao. Kuna sehemu walisema, "Oh, sisi tunaswali, tunakubaliana kwamba adhana ya Mtume ilikuwa ni moja. Kwa hiyo kama kwa dhani adhana moja ni uhajawira, basi kimtanguzi wetu ni Mtume, mtanguzi wetu ni Mtume. Kwa hiyo sisi kigizo mahajari na kigizo chao ni Mtume, kwa sababu Mtume alikuwa dhana ni moja." Hebu angalia, anaenda wapi? Anaelekea wapi? Kwa hiyo kipindi cha Mtume ilikuwa Eid ni moja kwenye mji. Kwa hiyo leo nyinyi kwa Mkoleba mkiswali Eid huko, wakati kuna Eid zingine huko, nyinyi mtakuwa mmemfuata nani? Si mmemkhalifu Mtume, si ndio? Kwa maoni wenu, kwa akili yenu, mmemkhalifu Mtume? Si mmemkhalifu Mtume nyinyi? Hivi wanaelewa? Ufahamu wake uko wapi? Ufahamu wake uko wapi? Kuna mambo mengine ambayo pia mifano utakuja kuieleza huko mbele. Yaani anaongeaongea tu, hajielewa anaongea nini. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib kazusha bid'a. Na je, leo hii katika mji mmoja zikiswaliwa nini mbili? Eid mbili au Jumaa mbili itakuwa ni uzushi, kwa sababu kipindi cha Mtume ilikuwa Jumaa ni moja katika mji na Eid ni moja? Hapo maana Sheikh Muslim ibn Taymiyyah anawasimamishia hoja ayu wal hajawira al ghula. Yaani mahajawira tul ghula. Anawasimamishia hoja. Kama hiyo ndio hoja hapo mnaitegemea. Hoja za ajabu ajabu kabisa. Ukisema au kwa maslaha mji umetanuka kwa maslaha. Hata adhana ya Uthmani kwa maslaha. Na imeelezwa kwa maslaha, baada ya watu kuwa wengi mji kupanuka ikabidi aweke adhana kwa ajili ya kuzindua watu kabla ya swala wajiandae. kama ilivyokuwa kipindi cha mtume iliwekwa adhana ya kwanza kabla ya wakati wa swala kuingia kwa ajili ya kuandaa watu mwezi wa Ramadhani kwa maslaha. Kwa hiyo mnakuwa nini, mnakubali hii, mnakataa hii? La haula la quwwata illa billah. Naona nondo za Sheikh Islam itaimia hizo. Ame anapita wima huko. Anatafuta na dono dono alafu anachungulia hivi alafu anarusha anarudisha jicho. Tayeb. Anasema tena Sheikh Islam itaimia katika Al-Fatawa Al-Kubra juzu ya pili 354. Juzu ya pili ukurasa 354. Na hii ndio komesha. Anasemaje Sheikh Islam Taimia? Msikize Sheikh Islam Taimia. Alafu useme na huyu ni katika baramika. Na nini kila kitu mabaramika, mabaramika. Sikiza huyu ni baramika naye. Kama nimeosifu masalaf, kwamba ni baramika. Msikize Sheikh Islam Taimia. Alafu useme na huyu ni katika baramika. Anasema وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله بين كل أذانين صلاة وعارضه غيره فقال الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده. عسيما نومي تولي حج بعد يواتو كسوالي قبل الجمعة يعني كسوالي سنة قبل الجمعة yani kwamba wanasema inajuzu kuswali rak'a mbili kabla ya juma kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini swala, kati ya adhana mbili kuna swala. Wa'aradahu ghayruhu faqal, na wakapinga wengine wakasema al adhanu alladhi ala al manair, adhana ambayo inaadhiniwa katika katika manair, yani adhana ya Uthman, lam yakun ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, haikuwepo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam, walakin Uthman amara bihi, lakini Uthman aliamrisha, lamma kathura an-nasu ala ahdihi, walivyo kithiri watu katika zama zake, walivyo ongezeka, ndio maslaha. Walam yakun yablughuhum al-adhanu hina khurujihi wa qu'udihi ala al-minbar, na ilikuwa haifikii adhana ambayo ilikuwa ikiadhiniwa wakati wa khatibu anavyotoka na kukaa katika mimbar, yani adhana ya wakati anapopanda imam katika mimbar, halafu ikaadhiriwa ile adhana, adhana ya moja ilikuwa haiwafikii watu. Ndio maana Uthman akaamrisha kuwekwa adhana ya kwanza. Wayutawajjahu an yuqal, na huelekezwa kwa kusema au huelekewa kwa kusema, hadha aladhan lamma sannahu Uthman, hii adhana alivyoisunisha Uthman, واتفق المسلمون عليه, na waislamu wakakubaliana katika hii adhana. Anasemaje Sheikh Islam ni jamii sana, anasema swara adhana shar'iyya, imekuwa ni adhana ya kisheria. Swara adhana shar'iyya, piga mstari hapo, imekuwa ni adhana ya nini? Ya kisheria. Maana nani? Ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Barmaki wewe katika barawi kwa anasema وحين اذن فتكون الصلاه بينه وبين الاذان الثاني جائزه حسنه, kwa hiyo inakuwa kuswali kati ya adhana hii ya Uthman na adhana ya pili ambayo ndio ilikuwa asli, ni jaiza hasana, ni jambo linalofaa na jambo zuri. Walaysat sunnatan ratibatan, wala sio sunna ratiba, sio sunna ratiba kasalati qabla salati al-maghrib, sio sunna ratiba kama ya sunna ya swala qabla ya maghrib. المهم محل شاهد امسنا واتفق عليه المسلمون عليه صار اذانا شرعيه, imekuwa ni adhana ya nini? Ya sharia. Al-Fatawa Al-Kubra juzu ya pili 354. Paka hapo tushaona Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah anathibitisha adhana ya nani? Ya Uthman ibn Affan kwa hujjat na Ibrahim. Sasa yeye akija kushambulia, wakija kushambulia, badala ya na kunakishi maneno ya ahli ilmi, wananishambulia mimi hapa. Oh sulini, utwara, uraibu, baralika, unakili, subege. Hasa ubege wangu nini? Maneno haya Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Ha Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah bwege. Astaghfirullah. Wewe vipi wewe? Maneno ya Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah haya, huyu Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ni bwege. Nasallallahu alayhi wa sallam wa afiya. hawa watu sio hivi pia. Haya. Na nuku tunaendelea tena jamani. Ibn Rajab al-Hanbali al-Hafiz. Al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali na yeye yani kwa mshangao kabisa. Ana ni katika watu waliodhani eti wanamnukuu Ibn Rajab al-Hanbali. Eti ni katika watu wanaotolea anawatolea ushahidi katika kuunga mkono kwake au kutetea kwake kwamba adhana ya Uthman ni bid'a au kubidilisha kwake adhana ya Uthman. Sasa msikilize al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Anasema rahimahullah akielezea mambo ambayo yalizuka yalizushwa baada ya hapo na yana asili katika sheria. Yaani anaelezea mambo ambayo yalizuka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini yana asili katika sheria na si bid'a. Wakati akielezea hayo miongoni mwa waliosema alisema wa minha na katika hayo annahu sallallahu alaihi wasallam hi jami'u ulumi wal hikam juzu ya pili 129 jami'u ulumi wal hikam juzu ya pili 129 hai kurasa sema juzu ya pili 129 maana yake kurasa 129 anasema wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam na katika mambo hayo anasema Ibn Rajab na mtaona huko mbele ame alivyojaribu kumtumia Ibn Rajab lakini sikilizeni maneno ya Ibn Rajab na yanukuu hapa msisikilize talbisi za ame maana yake ame anaweza kanukuu maneno ya Sheikh alafu anayakata kama alivyokata maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hapo kuna maneno fulani aliyatumia kama sio jitihadi na nini lakini hajasoma maneno ya Sheikh al-Islam angeasoma au aliona lakini kafanya kusudi kuyapindisha kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anaeleza kwamba adhana ya Uthman adhana ya kisheria na kuna maneno mengine ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nadhani tutanukuu huko mbele kuhusu adhana ya Uthman. Naam. Kwa hiyo anasema Ibn Rajab wa minha aina katika hayo mambo ambayo yalizuka ambayo yana asili ya kisheria annahu sallallahu alayhi wa sallam amara bittibai sunnati khulafaihi ar-rashidin kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameamrisha kufuata sunna za makhalifa wake waongofu wa hadha qad sara min sunnati khulafai rashidin na hii imekuwa ni katika sunna ya makhalifa wake waongofu ai anazungumzia kuhusu Ramadhan swala ya tarawih swala ya Ramadhan kwa imamu mmoja akasema fa inna an-nasa ijtama'u alayhi fi zamani Umar wa Uthman wa Ali hakika watu wamekusanyika wamekubaliana katika hili zama za Umar na Uthman na Ali wa min dhalika anasema pia na katika hayo ambayo yamezushwa baada ya hapo na yana asili ya kisheria kwa maana ametaja ile la kwanza ambalo ni kuwakusanya watu Ramadhani kwa imamu mmoja. Hii swala halikuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba mwezi mzima wa Ramadhani kukusanyika watu chini ya imamu mmoja. Halikuwa alifanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa min dhalika katika mambo hayo pia ambayo yana asili ya kisheria. Kwa hiyo tayib kina mahajawira ghulat waache sasa. Waache kusali tarawehe chini ya imamu mmoja mwezi mzima wa Ramadhani. Usifanye hivyo. Kwa sababu wao si wanataka kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema wao ni mtume wanafuata mtume tu. Waliofanya khulafaa urashiduna hayazingatii, si ndio? Wanasema ni uzushi. Waache hili. Si uzushi huu. Anasema wa min dhalika na katika hayo adhanu al-jum'ati al-awwal. Huyu ni Ibn Rajab. Al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Anasema ni katika hayo ni adhana ya Jumaa ya kwanza. Yaani ni katika hayo ambayo yako kisheria. Zadahu Uthman li hajati an-nas ilayhi. Ameizidisha adhana hii Uthman kwa sababu watu wana haja nayo. Wa aqarrahu Ali na Ali akaikiri akaikubali adhana hii akaikiri. Wastamarra amalu al-muslimin alayhi na Waislamu waliendelea kuifanyia kazi. Nani? Ibn Rajab. Sasa ame anakuja kunukulia huko mambo ya ajabu ajabu. Sasa Ibn Rajab anaeleza ananukuu kuhusu hii riwaya ya Ibn Umar kwamba alisema ni bid'a. Tena anaielezea kwa sura ya tamrid. Na ikielezea kitu kwa sura ya tamrid kwa ahli hadithi wanajua maana yake ni kitu gani. Kwa sema waruya na imepokewa kwa siga tamridhi ani ibn Umar, kutoka ibn Umar annahu qala, kwamba amesema huwa bidaa, kwamba ni bidaa, yani hiyo adhana ya Uthmani ya kwanza. Anasema ibn Rajab sasa, wala alla huenda arada ma arada abuhu fi qiyami Ramadhan, alikusudia kila alichokusudia baba yake katika kusimama Ramadhan, katika qiyamu Ramadhan, yani alikusudia nini baba yake, kwamba ni bid'a nini kilugha. Kwa huenda alikusudia kwamba ni bid'a kilugha kama alivyokusudia baba yake, kwamba hiyo kukuhuisha qiyam kwa imamu mmoja, kwamba ni mwezi mzima wa Ramadhani, kwamba alisema hii ni bid'a, lakini Umar bin Khattab alikusudia ni bid'a kilugha. Kwa hiyo alisema labda alikusudia Ibn Umar kama alivyokusudia baba yake kule, akaeleza katika baadhi ya mambo mengine vile vile. Kwa hiyo hii ni ushahidi wa kwanza kwamba au Hafidh Ibn Rajab anaitetea adhana ya kwanza ya Uthman, na akataja baadhi ya mambo mengine, akasema min dhalika, katika mambo hayo pia ambayo yalizushwa na yana asili hayakuwepo wakati wa mtume, jam'ul mushaf fi kitabin wahid, kukusanya msahafu katika kitabu kimoja. Huu msahafu ulikuwa mmoja hivi, sura zote kuwa sehemu moja katika msahafu, kitabu kimoja. Haikuwa hivi kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ilizushwa baada ya hapo. Watuambie kina ame ni haramu kusoma kwenye msahafu huu au ni bid'a? Watutafutie kurasa zilikuwa tofauti tofauti kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, tusitumie msahafu huu. Watutafutie kwa sababu ni bid'a. Kwa mtazamo wao, chochote kilichoanzishwa baada ya mtume ni bid'a. Asema wa min dhalika, huyu Ibn Rajab anasema wa min dhalika jam'ul mushaf fi kitabin wahid, kukusanya msahafu katika kitabu kimoja. Tawakafa fihi Zaid ibn Thabit, Zaid ibn Thabit alitawakaf yeye, aliacha kuifanyia kazi kwa sababu aliambiwa fanyia kazi, akasema la. Waqala li Abi Bakr wa Umar, akamwambia Abu Bakr na Umar Zaid ibn Thabit, kwa sababu aliambiwa wewe ni kijana ulikuwa unaandika wahi, tufuatilie ukusanye Qur'an, akasema la. Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, sahaba wa mtume, anapinga. Kule Ibn Umar anasema alifanya nini? Alipinga, alisema ni bid'a. Hapa Zaid ibn Thabit anawapinga Abu Bakr na Umar kukusanya Qur'an katika msahafu mmoja. Anawaambia, anasema kaifa tafaalani ma lam yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, vipi nyinyi watu wawili Abu Bakr na Umar mnafanya kitu ambacho hajakifanya mtume sallallahu alayhi wasallam? Hivi mnaelewa jamaa? Vipi mnakifanya? Kapinga hajapinga. Mnafanya kitu ambacho hajakifanya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa muone wa kina ame, hii ni bid'a. Si ni bid'a hii, kwa kina, kwa mujibu wa kina ame, hii ni nini? Ni bid'a. Hajakifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume chake ni nini? Anasema Ibn Rajab hapa, thumma alima annahu maslaha, yani kuna maneno yanaelekea kwa kasi, thumma alima annahu maslaha, kisha akajua kwamba ni maslaha, walimjulisha kwamba kuna maslaha na nini. Thumma alima annahu maslaha, kisha akajua kwamba kuna maslaha. Kwa kule ile kipindi cha mtume haikufanyika, lakini akajua kwamba kuna maslaha ya kufanya hivi. Kwa kweli haikuwepo, lakini kuna maslaha. Kweli adhana ya Uthman haikuwepo radhiallahu anhu, lakini kuna maslaha na ina asli katika sheria. Ha, vipi hawa? Sasa tuambie nani hivi, Sheikh Uchwara? Na kwa kila siku Uchwara, Uchwara, hivi vipi cha Uchwara? Mnataka tutumie lugha hizo ndio tuelewane. Hivi vitu Uchwara au vitu vitu maji au nini, tuelewe. Tutumie lugha gani hizo hapo zitafanya? Au mtuambie msahafu ni bid'a. Uliokusanya jina msahafu ni bid'a, mtuambie. Anasema fawafaka ala jamihihi, Zaid ibn Thabit akawafika, akakubali kuikusanya Qur'an. Wakad kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muru bi kitabati al-wahy, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiamrisha kuandika wahi. Wala farqa baina an yaktuba mufarraqan au majmu'an, na hakuna an yuktaba mufarraqan au majmu'an, na hakuna tofauti iandikwe tofauti ikiwa mbalimbali au imekusanywa sehemu moja. Bal jama'ahu, bal jam'uhu sawara aslah, bali kuikusanya sehemu moja ni jambo zuri zaidi, pamoja na kwamba haikuwa hivyo kipindi cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema nyingine pia sikizeni, ambayo ni katika mambo yalizuka hayakuwa kwa kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kinaame hasemi ni bid'a. Jam'u Uthman al-ummah ala mushaf wahid wa i'damuhu lima khalafahu khashyat tafarruq al-ummah, kipindi cha Uthman radiyallahu anhu alihofia umma kutofautiana katika mambo ya qiraati. Watu walianza kuchanganya baadhi ya qiraati na vile vile kusifiana qiraa changu kizuri, na vile vile baadhi ya kurasa zimepangwa, sura hii imetangulizwa, hii imetangulizwa, hii imecheleshwa, hii huyu ana Qur'ani. Kwa hiyo kipindi cha Uthman radhiallahu anhu akahofia umma kutofautiana kuhusu hizi qiraati au kuhusu masahif. Kwa hiyo akakusanya watu akawawekea msahafu mmoja ambao utakuwa na rasmu moja, khati moja, ambayo amezingatia kuwepo viraa ambao vithibiti qiraatu la ashara, zizo thibiti amba zile ambazo zaidi ya hapo, ambazo zingine zilikuwa ni shadha, zingine zilikuwa ni qiraatu tafsiria, zikachomwa moto au zikaondoshwa. Na masahifu zingine ambazo zilikuwa zimepangwa, nyingine imeanza sui sura hii imeanza huku, sura hii imeanza huku, zikaondoshwa zile. Ikabakishwa utaratibu alioweka Uthman, msahafu mmoja aliweka utaratibu fulani kwa hati fulani maalum, naitwa rasmu Uthman. Jambo hili lilikuwa halipo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuambie ewe amen, msahafu huu na hati hii haifai, tuletee kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, zile hati zote zilete zile zilizokuwepo, kwa sababu hii ni bid'a aliyofanya Uthman, si haikuwepo kwa mtazamo wenu nyie. Kwa sema i'damuhu lima khalafahu khashyat tafarruq al-umma, kwa kuogopa kufaritiana umma. Waqad istahsanahu aliyun wa aktharu sahaba, na Ali radhiyallahu anhu aliona jambo hilo ni zuri na wengi katika masahaba. Wa kana dhalika aina al-maslaha, na hiyo ndio ilikuwa ni maslaha yenyewe. Wakadhalika kitalu na man'a az-zaka, vile vile jambo lingine lilokuja kule ambao lilikuwa halikuwepo, kupiga vita ambao walikataa zaka, walikataa kutoa zaka. Tawakkafa fihi Umar alitawakkaf kukubali kwenda wale kwenda kupigwa. Kuna Waislamu walikataa kutoa zaka baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar Abu Bakr akasema hawa wapigwe, Umar akatawakkaf akasimama. Umar wa ghayru hatta bayyana lahu Abu Bakr aslahu alladhi yarji'u ilayhi min ash-shari'a, baka akambainishia Abu Bakr akambainishia Umar kwamba hii ina asli katika sheria ambako inarudi. Fawafaqahu an-nas ala dhalika, watu wakamwafiki katika hilo. Hii ni Jami' Ulum wal Hikam juzu ya pili ukurasa 229. Naam, ukurasa 129, afu 129. Unaona hapo hujja za Ibn Rajab ambazo anakusudia kubainisha kwamba adhana ya Uthman ni sunna inayozingatiwa na wala si bid'a. Na yako mambo mengine ambayo yalikuja kuzushwa lakini yana asili ya kisheria, hayawi bid'a, lakini hakuwepo kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile hii adhana ina asili ya kisheria. Hii ndio nukuu mojawapo ambayo tunainukuu kutoka kwa nani? Kwa Ibn Rajab rahimahullah, na tutanukuu nukuu zingine. Lakini kwa kumalizia kwa sababu ya muda, na nukuu ya mwisho kwa leo, na kesho tutaendelea na nukuu ya Ibn Uthaymeen, halafu vile vile na kuingia katika hoja alizotoa ame na kuzibanja kuhusu habari ya Hisham bin Ghaz, kuhusu habari ya hii riwaya Ibn Umar, tutaibanja kesho biidhnillah. Anasema mwanachuo mwingine al-Allama Badruddin al-Aini al-Hanafi rahimahullah, huyo wa pili alikuwa Ibn Rajab, yule kule hajuri alisema hakuna mwanachuo hata mmoja, bali ni ijma kwamba ni bid'a. Wa pili huyo tumempata Ibn Rajab. Wa tatu Badruddin al-Aini al-Hanafi rahimahullah anasema huyu kuhusu adhana ya Uthman, anasema huwa awwalu fil wujud, ndio ya kwanza yani kuwepo katika utaratibu sasa hivi, ya kwanza ni adhana ya Uthman. ولكنه ثالث باعتبار شرعيته, lakini ya tatu kwa kuzingatia kwamba kuwepo ya kisheria, yani kusheriishwa kuwekwa kwake kwamba ni sheria, ni ya tatu. Yani ya kwanza ni ile ya tume kisha adhana, ya kwanza kisha ya mtume ya asli, kisha ikama, kisha ya Uthman. Asema biijtihadi Uthman wa ijtihadi Uthman wa muwafaqati sa'iri sahaba radiyallahu anhum bihi, na kumwafiki masahaba wote katika hii adhana bisukuti, kwa kunyamaza kwao walimwafiki Uthman. Wa adam al-inkari alayhi, na wakawa hawakumkatalia, hawakumkataza. Faswara ijma'an sukutiyya, kwa hiyo imekuwa ni ijma'a ya sukuti, Haya maneno ya nani? Badruddin al-Aini katika Umdatul Qari sharh ya Sahih al-Bukhari juzu ya 6 211. Tuishie hapa kwa leo. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama.